الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نحمد الله سبحانه على أن من علينا بإقامة هذا الدرس من جديد بعد العطلة الطويلة. نحمده سبحانه ونثني عليه. فها نحن اليوم إن شاء الله نشرع هذا الدرس في القواعد الفقهية بالقاعدة الخامسة والتي هي الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. إليه قائدة إليه كانوا لابي أو قاعدة أصبما الاجتهاد في الأقضية قائدة إليه كانوا هي صفوة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. طبعا وجوه وعمل السيومتي من تراوة إبني هاتي لقائدة ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ìpìlẹ̀ òun náà ni pé ká ṣàfihàn ohun tó bá ṣẹlẹ̀ síbi àsìkò tó bá súnmọ́ jùlọ. Kí ni àgbọ́yé al-hadith, kí sì ni àgbọ́yé al-awqat bí báyìí? Wọ́n ní al-hadith huwa shay'un alladhi kana ghayra mawjudin thumma wujid. Hadith ni ohun tó ṣe pé kò sí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó padà wá di ètò ń bẹ. Fa ìdá tólifa fi zamani wòkóríhì ló sì bá ìlà zamani àkọ́rọ̀. Nǹkan tí ò sí tẹ́lẹ̀ tó padà wá di nǹkan tó ń bẹ. Tí a bá ń ṣe ìfáǹfà nípa àsìkò tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀, ń tó ṣẹlẹ̀, a ti mọ̀ pé àwọn tó ṣẹlẹ̀ láyé ìpìlẹ̀ wọn náà ni àìsí tẹ́lẹ̀, ó lásìkò tí wọ́n ṣẹlẹ̀. Tàbá wá ṣe ìfáǹfà lérí wípé nǹkan báyìí pàtó àsìkò báyìí ló ṣẹlẹ̀, a ṣe àfitì rẹ̀ síbi àsìkò tó súnmọ́ jùlọ, a ní gbé síbi àsìkò tó jìnà. Máàlám Dẹ́sbòt nísbájú ilẹ̀ zamani la abuad bilbayina. Lópin ìgbà tí ẹ̀rí ò bá fi rinlẹ̀ fún wa wípé àsìkò tó jìnà yẹn ni a gbọ́dọ̀ gbé lé lórí, a gbé síbi àsìkò tí ó súnmọ́ ni. Hádà húwà mafhumu al-qa'ida. Eléyìí ni àgbọ́yé qa'ida yìí. Kí ẹ bá ń ṣe méjì pé ṣé mo ṣàlù àlá ni àbí mi ṣe àlù àlá, ṣé mo ti wẹ̀wẹ́ jẹ́nàbà ni àbí mi wẹ jẹ́nàbà. Bí kí èèyàn rí àpẹẹrẹ jẹ́nàbà níbi aṣọ rẹ̀, màníyù níbi aṣọ rẹ̀, wọ́n wò pé ẹ jẹ́ lọ wo àtìgbà tí mo ti fi aṣọ yìí kírun kó mọ̀ ṣe kí lè máa rú iye irun tí màá dá padà. So níbi bẹ̀yẹ yóò máa tó bá ṣe méjì lé ní méjì, ṣé láti jẹta tí mo gbé àwọn súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ jẹta, ṣé láti jẹta ni àtọ̀rẹ́ ti wà níbi aṣọ mi ni, ó sì súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ lálẹ́ àná náà àbí ní alẹ́ àná tí ó fi mọ ìgbà tí iye irun tí òun dá padà. So ẹ̀rìn ádá òun ẹ̀ hàd. So in tó ṣẹlẹ̀ sí yẹn ni hadith. Wọ́n ní al-aṣlu idafatu al-hadith ila aqrabi awqati. Ìpìlẹ̀ ni pé ká gbèrè rí àsìkò tó bá súnmọ́ jùlọ, yóò gbèrè rí alẹ́ àná ni pé alẹ́ àná ló gbèrè lórí. Lópin ìgbà tí ò bá sí báyìí náà, tí ò bá sí ẹ̀rí kan tó ń fi rinlẹ̀ fún wípé àsìkò tó jìnà yẹn ni. Wọ́n ní وقد ترددت هذه القاعدة كثيرا على ألسنة الفقهاء. قاعدة هي أو أفا تونجي أو على قويس وما أقبع على لنا وما أمويني أو يتوي. ووردت في كتبهم بألفاظ متقاربة كقولهم. قاعدة هي سيري أولي لنا أقرب وطرع وأفاسي pẹ̀lú oríṣiríṣi ọ̀nà tí wọ́n gbà gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn tó máa ń sọ pé al-hadithu yuhalu bihuduthihi ila aqrabi al-awqat. Ìgbà míì wá èdè tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ nìyẹn al-hadithu yuhalu bihuduthihi ila aqrabi al-awqat. In tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, a ma gbe lori asiko to sumo julo pelu sise rere won ni fal qa'idatu kama badalak a qa'ida yi gele bi o si ma si o tabayyana aw tubayyin hukma nisbati al hadithi ila aqrab zamani inda al ikhtilat yuma salayfuwa nipa ba si ma safiti isele to ba sele nkan kan ti o ba sele si wa si bi asiko to sumo julo nipa ti ya pa ba sele fa in thabatat nisbatuhu ila zaman al ba'id udifa ilayhi qat'a to ba ni le wi pe a gbodo safiti re si bi asiko to jina ni a gbodo fi si o igba asiko to jina na ni eyan gbodo gbe le lori gege bi apoju ti mo wa yen to ba ti ranti pe ah beni beni beni ah ati gba ti ohun ati je ta to ti sumo yawo gbe yen la to yen ti wa lara ohun o gbodo gbe le lori na ni ko wa ni wo pe a won so mo wa pe al aslu oni aqrabu al awqat la bayina yo change e wani وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات أو أفاق فقهاء وانسي التخريج وموا ويدادوا تموا في صلاة قاعدة من عبادات أتيا ومعاملات فمن أمثلة وقوعها في العبادات هنا هو أقجوة إبتي قاعدة تشيلي من هو عبادة و ara koko lawra al musalli fi thawbihi najasa ti olukirun to ba ri egbin kan ni bi aso re wala yadri mata asabathu ko ama ibati egbin yan ti wa nbe fa innahu yu'idu salatahu min akhir hadathin ahdatha yo lo tu irun re ki lati bi igbanse to ba se beyin ya asko lo lo ilé ẹgbẹgbẹyìn láti bẹyẹ ni ó ti lọ gbé kò ní lọ gbé láti ibi tó jìnà èyí tó ṣe gbẹyìn ni ó ṣe kí ni ó lọ gbé torí pé káyídà sọ fún wa wípé alhadithu aw alaslu idọfatul hadithi ila aqrabi awqati káyídà yẹn sọ fún wa bẹẹ ló fi jẹ pé àwọn afáà ní èyí tó bá ṣe gbẹyìn náà ni yóò lọ gbé nǹkan yẹn lé lórí wani fa in kana qad ahdatha ba'da salati as-subh to ba gbe ni yeri o lo le mi o se gbase leyin igba to kirun asuba wa wajada an-najasata fi thawbihi ba'da salati al-isha o wa ri egbin ni bi aso re leyin to kirun isha tan lale matala la kuju ni o a'ada adh-dhuhra wal-'asr wal-maghrib wal-'isha eliye yo lo tun torí pé lẹ́yìn ìgbà tó kírun àṣùbà àtọ́ ni ó rí ẹgbẹ́ ó lọ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ló lọ ti àgbẹ́ àbí ló lọ tọ̀ yóò wá ìwọ̀n àwọn ọmọ yóò dá padà dórí àti aṣọ àti mọ́kìlú àti ìṣà eléyìí ni àpèjúwe àkọ́kọ́ àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kejì làwọn àfihàn òbí ìmàlíyà tó bá rí àtọ̀ níbi aṣọ rẹ̀ wàlàbíẹ́kùrẹ̀ tìlànà kò sì rántí pé sóhun lálàá gbogbogbo àpòhun súnmọ obìnrin lójú wọn kò rántí rárá làzímọ olùkóṣù ọ̀ràn èèyàn nífẹ́ nìyẹn kó wẹ̀wẹ̀ jẹnẹbà ìbá àmọ́ rántí pépé òun súnmọ obìnrin lójú wọn ó sàárí àtọ̀ bíbi aṣọ rẹ̀ ìyẹn gbọ́dọ̀ wẹ̀wẹ̀ jẹnẹbà wọ́n tẹ́ jìbò ìhádà tùkúlì sọláàtì sọlá mi áṣírí nàmbẹ́tì náà máhàfi ọ̀ràn èèyàn sì tún nífẹ́ nìyẹn ó tún gbogbo irun tó ti kí lẹ́yìn ohun tó súnbẹ̀yìn yóò lọ pé ohun wo lòun súnbẹ̀yìn ohun tó súnbẹ̀yìn yẹn gbogbo ohun tó ti wá kí lẹ́yìn ohun yẹn yóò tún gbogbo àwọn ohun yẹn kí padà tó pé al-qa'idatu taqul al-aslu idafatu al-hadithi ila aqrabi awqati yani wa min furu'iha fi al-mu'amalat nínú àwọn ìdájọ́ tó jẹ jáde níbi kọ́ídà yìí níbi mu'amalat alákọ̀ọ́kọ́ ni ìdàdáàtì zaujatu anna zaujaha qallaqaha athna amradil maut tíyàwó bá kílèmù wípé ọkọ̀run tọ̀láàkì tó ṣe fóun àsìkò tó ṣe tọ̀láàkì yẹn àsìkò tó wà ní àìsàn tó ṣe kú ni àìsàn tó pa á ni. A sì ti mọ̀ wípé ní ṣẹ̀ríyà tí ọkọ̀ bá kọ ìyàwó rẹ̀ rẹ̀ nígbà tó wà ní ìdúró láìsàn tí ó ṣe kú pa àìsàn méjì ló wà. Àwọn afá ni àìsàn àkọ́kọ́ mọ́mọ́dún màkú wọ̀ mọ́mọ́dún wọ́yìí ló màkú lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Àìsàn tó ṣe pé à ń páyà kúlé ní ẹni yẹn ó ní màkú. Tí ẹ̀yẹ bá kọ́ ìyàwó rẹ̀ lẹ́bi irú àìsàn yẹn obìnrin yẹn a ba lùbí ìgbà tí ọkọ rẹ̀ ò kọ́lẹ̀ ni tọkọ yẹn bá kú ìyẹn ni pé a fún lógún torí pé ó lè jẹ́ pé nǹkan kan tó pé ọkọ rẹ̀ ṣe fún lójòó kò wá fẹ́ jẹ́ kí ó bá àwọn ìyókù jogún nínú àwọn ìyókù nínú àwọn tí wọ́n ń jogún yẹn ó wá lọ́gbọ́n sáré kọ́lẹ̀ ó ti mọ̀ pé òun ti fẹ́ kú. Irú yẹn rí àní gba irú kíkọ́lẹ̀ yẹn a fún obìnrin yẹn lógún. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ márùn tó tẹ̀lé ló máa kú. Àìsàn tó ṣe pé kìí sí àìsàn tó ti wọra àìsàn tí èèyàn ò lè wò pé lè pa yẹn tọkùnrin bá kọ ìyàwó rẹ̀ lẹ̀ bí irú àìsàn yẹn tọkùnrin yẹn wá kú lẹ́yìn kíkọ́lẹ̀ yẹn obìnrin yẹn ti di kíkọ́ yẹn kò ní gba ogún ọkọ yẹn. So tíyàwó bá kílèmù pé ọkọ òun ó kọ òun lẹ̀ fi àdínà ìmọ̀lódé mọ́rú wọ́n tọ́ lẹ́bàá ti ìdè ó wá béèrè fún pé tọ̀ àsìkò tọkọ òun kọ ẹni tó kọ òun lẹ̀ yẹn àsìkò tí àìsàn yẹn ti wọ́ lára ni àìsàn tó pa torí ẹ̀ rí ó yẹ kẹ́ ẹ fóun lógún kò yẹ kẹ́ ẹ gba irú kíkọ ẹ lẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ fi dìnà òun ní ogun tó bẹ̀rẹ̀ bá kílèmù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá lọ́jà tó dáhùn ìdáhùn tọ́lẹ̀ akọ́há fi há lé ṣe àjì tó sì jẹ́ báwọn tí wọ́n ṣẹ́kù tán jọ fẹ́ àwọn fámìlì tán fẹ́ jogún yòókù ni àwọn náà kílèmù wípé no àsìkò tọkọ ẹ̀kọ́ ẹ lẹ̀ yẹn àìsàn òsìkò tí sàìsàn gbà yẹn há ló ṣe hà àsìkò tára rẹ̀ yá ni ó kọ ẹ̀ kí ni ìyàwó sì kílèmù jẹ́ gbà tára rẹ̀ yá ni ọkọ̀ ọ̀hún wà á la àkọlẹ̀ ha fi èrìfì. Àwọn fámìlì yẹn sì kílèmù wípé kí ni o obìnrin yẹn ò ní ogún kankan báwo láti gbé kọ́ńdà ìwọlé kí ni kọ́ńdà yìí sọ fún wa. Al-Asru idọ́fatu al-hadithi ila aqrabi awqati tayyib wọ́n fa ìfanfa tó wà láàrin obìnrin yẹn àtàwọn fámìlì yẹn lórí ọ̀rọ̀ wákùtù yẹni fi ayé wákùtù ni wákùn àtọ̀làk àsìkò wo ni ọkọ̀ lẹ́kọ̀ọ́lẹ́ àwọn fámìlì kílèmù wípé àsìkò tó pẹ́ ni àbí ìyàwó yẹn kílèmù wípé ní kí ni àsìkò tí ò pẹ́ ni wọ́n yà sí sọ fún wa wípé tí ìfanfa bá ń ṣẹlẹ̀ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ kan a ṣe àfitì rẹ̀ síbi kí ni ìlà àwọ̀ àsìkò tó súnmọ́ nìkan gbélé lórí ilẹ̀ òlídẹ̀ ẹ̀rẹ́kẹ́ kọ́lẹ̀ fúnkọ́ ha fálùkọ́wùlù ṣàwùjà fálùkọ́wùlù lè ṣàwùjà ọ̀rọ̀ ìyàwó yẹn ni a gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ìyàwó yẹn la pè ìdájọ́ fún pé tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni torí pé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ló bá àsìkò tó súnmọ́ jù lọ ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ìfanfà lérí ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ni húnà ní ayé bíbá yìí húwà tọ́lá ó dá ní ọ̀rọ̀ tọ́lá fọyẹ́dì bá ayé dọ́fà ilẹ̀ wákìtì àkọ́ ọ̀rọ̀ àyàn ní kágbé lérí àsìkò tó súnmọ́ jùlọ wà húwà mọ́rọ̀dún mọ́t àlẹ́dí tẹ̀dẹ̀rí ìdí sáwùjá tú òun náà ni àsìkò tó súnmọ́ yẹn ni àsìkò àìsàn kú ọkọ tíyàwó kílèmù ẹlbẹ̀yìnà lópin ìgbà tí àwọn fámìlì yẹn ò rí ẹ̀rí kankan mú wa tí wọ́n bá lè rí ẹ̀rí mú wa pé kódà nígbà tó kọ ẹ lẹ́tà tó kọ sí ẹ rèé nígbà yẹn a rí lẹ́tà yẹn bàtà yẹ orí fóònù rẹ̀ wò text message tó sẹ́ẹ̀dì sí ẹ a rí déètì báyìí ni kò tí ì sí kìí gbà yẹn àwọn ti rẹ́ẹ̀dì mú wa o àbí nígbà tó kọ ẹ ó sọ fún gbogbo àwọn ó sọ fáwọn yẹn báyìí ó sọ fáwọn yẹn báyìí ẹ lọ́pọ̀ àwọn yẹn wá tọ́wájẹ́ lì sí àwọn ẹni yẹn sì lọ́wọ́ sì jẹ́ ìlú òótọ́ tó bẹ́ẹ̀ ni ó ti kọ́ kí àìsàn tó rí ìgbà yẹn ni a gba ọ̀rọ̀ àwọn fámìlì yẹn gbọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bá aláwọ̀ dáhùn wọlé ní ìmọ̀ tẹ̀lẹ̀ tí bàbá bá lọ gbélé ọmọ rẹ̀ ta bàbá ó ta ilé ọmọ rẹ̀ وادعى الولد على والده أنه باع هذه الدار بعد بلوغه. ni omo yen ba claim wi pe he ile ti ba ile mi ti baba mi gbe tai mo ti balaga mo ti dagba ngba yen mo ti de ni to le ni to le acquire property ma gba nkan pe para lodo baba mi e la ya to bi da jo pe lenu sharia ni wi pe al walad al insan min sa'i te yen ba ni omo to mo yen ba si kere every property to mo yen ba acquire yen na le yen ni èyàn lè ná anything tó bá wúyàn nínú property ọmọ èèyàn tó sì wà lọ́ńdá èèyàn ni o ṣùgbọ́n ọmọ èèyàn tí ó ti gbà láàgbà tó kùnà ti ó lè dá kíkù property fúnra ẹ̀ sọ tí bàbá bá mú nǹkan nú property yẹn ọmọ yẹn lè ó lè gbà á padà tọ́mọ wá ń kílèmù pé ilé ìwọ̀n tí bàbá tà yìí kìí ṣègbà tó ń wà ń kékeré ni bàbá àwọn tarí ẹ̀ òun ti dàgbà nígbà kan tà wà dá حصوله قبل البلوغ وان البيع غير صحيح لهذا السبب ها اما يد تكلم بي بي تيتا تي بابا او تاري يا او كو لا لافيا توري بي او يكن با يوندا او او تي دا بادي بي بي او او تي لي بروبرتي فور او والوالد انكر وقوع البيع منه بعد البلوغ بابا يا ليوا بابا يا او سي اتاكو بي نو ọmọ yẹn ò tí gbàgbà tó fi ta ilé yẹn bàbá yẹn ta kó ga yẹn wà dá ahosu lẹ́hùn pàbílẹ̀ gbòòrò bàbá wa kílèmù pé kí nìyẹn o ṣáájú kọ́mọ ni ó tó bá àlágà ni òun ti ta ilé yẹn falkọ́wúlú kọ́wúlú wàlẹ́dì ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ni ọmọ mi láti gbé ìdájọ́ fún kí ló dé ta fi gbé ìdájọ́ fún ọmọ ìyáná kọ ìdá tàkàkó الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات إلى أقرب أوقات. تريد أراضم أمني أقرب الأوقات. أمنا سكتو سمتو. يعني بس كتو تي بلاغة. أراضي بابا يعني أسكتو جينا نتي بابا. أسكتو تي بلاغة تو على كيري. So أراضم أمني أسمة. وني وعلى الأبي أن يثبت خلاف ذلك. Bàbá ó ní láti mú ẹ̀rí wá tọ́bá sọ pé falkọ́wùlù nínú iwájú adájọ́ nínú ṣẹ̀ríà kò túmọ̀ sí pé bí tọ́rọ̀ máa parí sí nìyẹn o ìyẹn ni pé ìpìlẹ̀ ni pé ọmọ yẹn kọ́ ló máa mẹ́rìí wá ló ń sọ kò tí túmọ̀ pé ẹni yẹn la gbọ́dọ̀ gbé dájọ́ fún no falkọ́wùlù kọ́wùlù ló wálẹ̀ ìyẹn ni pé adájọ́ gbogbo àwọn kàyéré nínú àwọn ilẹ̀ lárúbáwá tó ń kọ́ ṣẹ̀ríà ní àwọn kóòtù wọn gbogbo jọ́ọ̀jì tó fẹ́ jẹ́ kọ́ọ́dí ń bẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ mọ́mọ́ gbogbo àwọn àṣáìlú yìí ìdàtúndàdàfà ó ní àwọn ọ̀háìlú tó dé ní ń pàdọ̀ níbi ọ̀rọ̀ lọ ìdàtúndàdàfà ìbàyà á ní pẹ̀lú kọ́wúlò ìbáyẹ̀ ìdàtúndàdàfà ìkíní kan so tí olùta àtòlùra tí wọ́n bá ń ṣe ìfàǹfà láàrin ara wọn èèyàn gbé mọ́tò kalẹ̀ sí ni ó gbé káàkalẹ̀ àwọn òkè polówó gbé ìkòròdú ìkòròdú 200 naira wọlé wọn ní sọ kankan àbí tó bá gbé ta sí ni ọkàn wọlé ó kàn náà sí ìkòròdú ẹ lọ ní àyàmà rí àwọlé wọlé ìkòròdú yẹ wọlé wọn náà bá wọlé ẹ̀ẹ̀kẹ́ sọ kankan ẹ̀ẹ́dọ́ sọ̀rọ̀ price ẹ bá gbé kòròdú bá ní 5000 owó yìí 5000 báwo yọrọ o 2000 yìí mọ́ sọ fún ọ ó sọ 5000 owó torí pé tí olùta tó rà tọ́ bá ti ní fanfa fàlùkọ́ olùkọ́rẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ mùsùlẹ́lì yẹn ó gbọ́dọ̀ sí kíni kó wọn kó prove ẹ̀ tó bá lè prove pé no gbogbo ó ti wá ó ti di àṣà pé iye báyìí náà gbà 5000 tó request fún yẹn ó ti pọ̀ jù òun yóò mú prove wá pé no ni tó kọ́mọ̀ ní alimaru fẹ́lẹ̀ ti jáde kalima ṣòro ti bẹ̀rẹ̀ náà kò àti kíkọ́ ilé àti ìyẹn tẹ́lẹ̀ alimaru fẹ́lẹ̀ ti jáde èyí tá a kà ní alimaru fẹ́lẹ̀ kalima ṣòro ti ṣàrọ̀ mo fi kún pé nínú àwọn kọ́ílà tó wà lábẹ́rẹ́ ni pé alimaru fẹ́yìn náà ti já kalima ṣòro ti bẹ̀yìn náà ni tó bá ti di àṣà láàrin àwọn olùta olùra ó dàbí mọ́jẹ̀mú láàrin wọn ó ti dàbí condition yẹn tọ́yì bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí náà alikọ́wùlù kọ́wùlù kọ́wùlù wẹ̀lẹ̀ bàbá yẹn ni yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ẹ̀rí wa tó bá wá rẹ̀ rí mú wá tọ̀ á dájọ́ fún bàbá yẹn ti baba o ba fi le ri kankan wa omo na o ri ri kankan wa fa alqawl qawl alwaladi li anna azaman alaqraba huwa albulugh to rasu to suma ju ti qaida so fu wa o ni asu to ma ya ti to ti alaba idha da'a almahjur alayhi aw wasiyuhu anna aqd albay'i alladhi ajra'u almahjur alayhi قد حصل بعد صدور الحكم بأجر المهجور عليه وني ان تي وان داجو فوني كورت وي بي كو ما دي بروبرتي ري ما فاو اسكو باي نيتوري اوا سابا بي كو كان بويا بي كو جي بي سي كورت مي كان سي بروبرتي ابا كو كو دي بي كو مي ان تو ياوي سو وان لو با ستيتمنت ولا تي كورت بي تو ان يو كو ني لي ني اسس سام بروبرتي كو كان so awon na ma toju e ma mo ninu property an ti mo toju e o ma kekere na o na mahjur ali o ma ti o ti da ko ma mahjur al mahjur ali atbe be tayib idha da'a al mahjur alayhi anna wa anna aw wasiyuhu abe to je kai bi ane ni wasiyuhu e to moju to to ba ti le bo ke anna aqd al bay' alladhi ajrahu al mahjur alayhi qad hasala ba'da sudur al hukm bi ajri ipe to oro transaction ti a ohun se yen igba to sele to n ba boya tita ati rira ni to n se pele nikan yen leyin ti kootu ti dajo pe ki won ti property ohun pa lo sele to ba de lo jebe nko kini tuma re onile kan lona ojota ile yen wa re kot won ti gba kot oda wa pe kan ti ile yen pa ẹnì kan pè pé lórí fóònù pé àpò lè fẹ́ra lé yẹn o lẹ́yìn tí kọ́tù ọ̀dà ti dé pé kan ti lé ẹ̀ pa ni wọ́n bá jọ ṣe títà àti rírà ẹni ẹ bá transfer owó sí tọ́yì lẹni tí ó ralé bá bẹ̀rẹ̀ ló bá kó kíní lọ síbẹ̀ ọba fẹ́ lọmọ gbélé ló wá bá pé irọ́ òun ò tà mọ́ wá gbowó ẹ̀ pàdé lọ́rọ́ ó ti tà á rẹ̀ tí a ti parí ọ̀rọ̀ so mi ò lè sọ pé mi ò rà mọ́ ẹni ò fẹ́ fi lé yẹn lẹ̀ sẹ́wọ̀n ẹni tó ta ilé fún yẹn lè claim pé ilé tó lọ rà so ti kóòtù ọ̀dà ti wà lélẹ̀ pé ó wá lè jẹ́ pé ijọ́ kejì kóòtù ọ̀dà yẹn ti gbé kó ṣẹ̀tìkẹ̀tì wọ́n ti gbé kóòtù ọ̀dà yẹn kó ní ijọ́ kejì ijọ́ tẹ̀lé yẹn lálé yẹn sẹ́wọ̀n kò sí kóòtù ọ̀dà bẹ́ẹ̀ mọ́ sí ó ti fi báyìí ẹni tó ta ilé yẹn lè claim pé ọjà tó ra yẹn bẹ́ẹ̀ ló ń kò àbáyé kò àbáyé nínú sẹríà nínú lọ wípé mo lè dáwó ẹ padà fún ẹ o ti ràlẹ o ràlẹ torí táìmù tá a jọ ṣe transaction tí àti ẹjọ ta ṣe títà àti rírà yẹn ilé yẹn ò sí kò àbẹ lẹkùn gbà yẹn mi ní kàá bá ta fún ẹ gbà yẹn kó kàn tá ni torí ẹ bá dá padà yes ó lè ṣe tó bá rí proof bẹẹ ìyẹn lẹni ẹni proof nígbà yìí bẹẹ náà sọ nígbà yìí bẹẹ tó bá proof tó bá claim bẹẹ ipe asiko ti o wa tó lẹba fasi kala act o wa lọ request ni court pe ki won se kinu ki won repeal the transaction yẹn ki won ba akiru táwọn se yẹn jẹ wàdà almoshtari husul albay qabla tarikh alhajj ṣùgbọ́n kí nìyẹn ẹ tó jẹ báyà òun kílẹ̀ mọ̀ pé no kó tó di pé wọ́n block wọ́n gbé kíní wọ́n block ilé property yẹn lòun ti rà kíkọ́ tọ́da ẹ tó lé lòún ti ra ayé ọdún pa àbẹ́lẹ́ ìbáyọ̀ ń fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ fàlùkọ́wó lórí máàjò ìyàlẹ̀ ẹni tí ó ta lé yẹn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ní àwùgbàgbọ̀ àwùwà sí ìhò abẹ́ tó jẹ́ káyíyà ni ẹ̀ torí pé káyíyà sọ pé aláṣọ ìdọ́fàtú aláàdìsí ìlà àkọ́rọ̀bí àwùkọ́ àsìkò tó súnmọ́ jùlọ torí pé wọ́n ní lè ànà òkú albẹ́ẹ̀lì báàdà alájí àṣùnà torí pé ó ṣe pé ní títà àti rírà wọn yẹn lẹ́yìn tí wọ́n ti blọọkì property yẹn ló ṣẹlẹ̀ òun gẹ́gẹ́ mi pèlè fún wa wọ́n wà ákọ̀rọ̀bù zamanan òun ni àsìkò tó súnmọ́ jùlọ mímọ ẹ̀dẹ̀ẹ́ ìlú mọ̀ṣẹ́rì ju ẹni tí báyà ẹ̀ ń kílẹ̀ mọ̀ wọ́n á lẹ̀ mọ̀ṣẹ́rì òun ni ó lọ mú evidence wá láti sọ wípé tọ evidence tó ń rí wọ́n wọ̀ ọ́n sólè bẹ́ ìdáhùn pábílá sọ̀tọ́ lè fọ́kì níbi àjà o ní pé òun ti rà á kó tó di pé wọ́n bílọ̀ kìkì ní ẹ̀. أبوي إليك تا إذا دعت زوجة المسلم المسيحية أنها أسلمت قبل موت زوجها تي ياو مسلمي أنا تودي ياو تودي كريستيان شو بقولي يا بني ياو تودي كريستيان تي أباكو ياو ياو تودي كاتم أبويا أنا تودي أباكو ياو تي ياو لكي تي ياو تودي كريستيان تقو أباكو من الشريعة ياو ياو تودي تري ما موانع الإرث اختلاف الدين وابد اختلاف الدين طيب تي ياو يبقى كريم وبيت نو هو تي بإسلام كفر مدوب أنها أسلمت قبل موت زوجها وطلبت حصتها الإرثية من تركته هو كريم يكون تهوني نوبوية وادعى الورثة أنها أسلمت بعد موته بل يعني مسلم ياوية ياوية تبارا دي مسلم دوتا أهوان تودا وان فابلي وان كريم نو لأي نوكو عيات كله دوب بإسلام I want to go to the house. ولكن هناك اشخاص يقولون ان وهو الأصل يقولون ما لم تثبت صحة دعواها بالبينة أو ما لم تثبت صحة دعواها بالبينة يقولون ان قيلاي وني أغلبية خرجت عنها مسائل كثيرة قيلاي أغلبية أغلبية يعني كي يتوى قجلون لن يتوى قجلون في بيكالي تريدوني أما أريش بشي داجو تيكو وليسي بي بناء على قواعد أخرى أما داجو بيتو وليسي بي وما قليل يعوان قاعدة مينا من الشريعة كالاستصحاب يجب قاعدة استصحاب ونحن مصاحبة الأصل كذا إذا تقول أسيب لها so طبعا كاو استصحاب تريد بابا فقها وسيما كوكو بما عمانيه تاني كبا تيما بان كلمة باية تي قاضي بابا وبيطا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات قلت له كبا استصحاب واو استصحاب ليبي ان كان يدي قيل له سي ما يدي غدا ني قيل لي استصحاب ولي دي قول له قائد الاصل لغه الحديث الى اقرب اوقات استصحاب ليه قول ما دي قيل له سي قائل يعني تبقى استصحاب له يقول اتي براءه الذمه براءه الذمه براءه الذمه ليبي اذا جو قيل له راكو كان يبي كوسي كليم رايت كذا against anybody أنا بقى كلمة بقى لا بد جميلو أو ميري بنا أو ميري با أو هري با على براءته دي ما لاتش يعني هلا وني شأنها في ذلك شأن أكثر القواعد الفقهية على قاعدة هي بيجي تعصي بيها بقوة قلوب قواعد الفقهية نشرين التي يكون الحكم عليها مبنيا على الاجتهاد تقولي قلوب قواعد الاجتهاد ني أقبل لوري في رد الفروع إلى أصولها بل يقول لك أنه أصولها فروع تيابك جالي أما دعوا قد أسيبك لهم إذ قد يتنازع المسألة أصلان مسألة أصلان قد يتنازع المسألة أصلان يقول لهم جي أولي ما دو إذا دو يمر عملو أما أسكو نجي قائدة بجي أولي ما دو فارو كمان عملو بي ريتي أسوية أها أسكو كاني استصحاب أسكو كاني إضافة الحديث إلى أقرب أمين جلما جو إشالة كمان عملو قد يتنازع المسألة أصلا فيقدم المجتهد أحد الأصلين على الآخر ti mo se nba wa de ta fa afa alagboye si ba wa de bi iru be yen o le o pe ah eje kin ti coin that is have o ni ke je lori tori e lo je pare ri dajo mi ti o ta ko coin that ba kile ni ka mo ni pe is have ni won gbe nkan ele lori afa ele o pe eje ti coin that ri siwaju bi murajjihin min al murajjihat allati yaraha pelu awon nkan ti a fi se tariji mi to wo ma kini lara hada wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi Sir, good morning.